Aparatem z błyskową lampą joint Adventure AGO Original Collection Sort Fresh Sort Clean. Czy to koko, haha, czy dym? Zatopiony w oceanie TH. Tym wpatrzony bez celu niczym w pieczarę, z której ukradkiem wyłania się smok. Szczerze, się do niego szczerze. Kreowany halucynacjami narysowany jak kredkami na papierze. Choć gigantycznymi rozmiarami straszy to naprawdę milusiński dinobot. Przywoływany zaklęciami, siedmioma kryształowymi kulami smoku. Każ się, próbuję ryja, rób co chcesz, wiesz co chcesz, czy ma to sens. Tańcz głupia dance, wewka emisję sens i bez klęs. Lato więc, tańcz głupia tańcz, ja ty głupia tańcz. Szaleństwo trwa, ma to sens, ma ty jak gęsta mgła wokół. Męska grac, spokój, na boku na oku jak rzęsa prowokuj. Szalała, szalała mała na imprezie w bloku. Po foku smoku wiedziałaby, że ma to coś, po coś kogoś mieć trzeba umieć. Do wiadomości zgłoś to i podgłośnij, PFK nośni. I tańcz, tańcz, pełnej gotowości, DJ daj play. Jej, pora deszczowa dłuższa niż susza. DJ daj play, to jej, to dla niej ją porusza. Dusza busza, rusz tym, rusz tym. Aha, aha, rusz tym, rusz tym. Aromatyczny jak tetli, czy ma to sens moi mili? Mili jak zapach lili, dla chwili co? Bo przedstawiam się rozkład co? Świat się rozpadł, szepczą ci do ucha. Ucha Hanny zawracamy. Czy to tak naturalne występuje w snach? Ty i tego wyjebany niczym gerlach. Choć czasem jak uwieziony w lochach. Nie szlochaj, pobujaj po bokach, mach. Śmiech rozbrzmiewa wnet, zachwyca przenośniami, jak gdyby grało set. Patrz, a tu od niedzieli tylko metr. Unoszę się, kurzę sobie. Wróżę, wykurzę, co siedzi na duże. A już lec zostawiające naleciałości starości. Niczym strach na lachy, powiedzą figle mi coś. Przystopować czy dalej pędzić mi coś. Etap na spacer, pomysł backup na tace. Miazga, ciężkie jak metal, prace jak drzazga. Wejdą w umysł, facet i jazda. Ma to sens, posłuchaj więc, psychotrens. Soczysty gęs, ma to sens, pyta może uczy reszka. Pada pęc, kolejny koleżka. Ma to, a to, style, że ci mieszka. Tu w krainie ci wydźwięków zamieszkał. Jak czopek, ulokowany chłopek. Pośród dwukropek, werbelków, stopek. Łowca zwrotów schowanych do zwrotek. Opek zawieszony na LOOP.